بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كا درس يتنغليا تليلزيا نقطة المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادي إليه سوا كما صحابة ومتومة صلى الله عليه وآله وسلم ليه إن شاء الله ستنجيا كتك نقطة ينجيني كتك قراسة وخمسين نني المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادي إليه سوا كتك وات ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم كنا أهل بيت شيخ أتوالزيا أهل بيت نكناناني ثامنا يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى ثامنا ومن عقائد أهل السنة والجماعة نم يونغوني واعتقاد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكوى بيندا وات ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم يواجه كل مسلم awe anawapenda watu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa maarifatu fadlihim na jambo lingine la lazima mtu alijue inatakikaniwa tujue fadhila zao sio mtu anawapenda kwa jahili kwa kutokuwa na elimu kama anavyofanya rafidha rafidha mashia hani waongo kini ili natakaniwa ni kama hivi tunavyoelezea uwe unajua fadhila zao wa sharafihim na utukufu wao uwe unajua wana sharaf utukufu na wana fadhila amalan kwa kufanyia kazi biwasiyati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kufanyia kazi kwa wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يوم غدير خم هنا تفسيرك لكن بقى ساسا بادو سيبات إن شاء الله قد كتر سيتغوكوجة تيليزيا ساوي تفسيرك ساوي كتو غدير نمتو نخم إنكوجة تعرف نينكسان قد كنجينا نسمى خم ni kutajwa mtu kwa sifa nzuri yani ataje inatolewa mfano kwa mtu ambaye anaitajwa kwa sifa nzuri na kutajwa kwa wema haithu hamida Allah namna mtume sallallahu alayhi wasallam alimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala wa athna alayhi na vile vile alimsifu Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adha na alitoa mawaidha wa dhakara na alikuwa ni yenye kuwakumbusha masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhu thumma qala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amma ba'd amma baada kwa haya ambayo niliyotaja katika himdi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala ala tanabahi yani ala ni mutanabahi na mzinduke kwa yale yanayokuja ayuha nnas enyi watu fa innama ana basharun hakika yangu mimi ni mwanadamu mimi ni mwanadamu na hapa tunawakosoa masufi ambao wanasema kuwa bashar la kal bashar yani mtume ni mwanadamu lakini si kama mwanadamu yani wana matatizo haya saa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu anacheka, analia, anapatwa na msiba kama vile watu wanapata isipokuwa tu mtume wa Allah amehifadhika na kufanya mambo ya uchafu na amepatiwa utume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema yushiku an yati ya rasulu rabbi, sema huenda au yushiku inakaribia aje mjumbe wa mula wangu, fa ujib, mimi niwe nenye kumwelezea kumjibisha, wa ana tariku fikum thiqlain, na mimi nimewachia kwenu nyinyi thiqlain, kwa sababu thaqalain ni majina binadamu, lakini hapa thiqlain nimewachia vitu viwili. Awwaluhuma kitabullah, kitu cha kwanza ni kitabu cha Allah, fihi huda wa nur, ndani ya kitabu cha Allah kuna uongofu na kuna nuru. Samtu yote ambaye anataka uongofu na anataka nuru, basi arudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhudhu, basi kichukueni, bikitabillahi, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wastamsiku bihi, na mushikamane nacho, yani mushikamane nacho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Si mtu kuhifadhi, aifadhi na afanye kazi yale ambayo anahifadhi, kwa sababu leo tunaona watu wengi sana wamehifadhi lakini hawafanyi kazi. Kama na mtu amehifadhi kitabu cha Allah lakini kawa hafanyi kazi, tukitoa mifano ni mingi. Ikifika siku za Ramadhani na vijana alhamdulillah wamehifadhi Qur'ani, akiambia njoo uswalishe Masjid Aisha au Masjid Mula, akamwambia kwani mwa mwalipishwa ngapi? Ngapi umetoa? Tasikia? Ah, sisi bwana lillahi, haiwezekani. Watu kwa hivyo waulizana pale mvipi? Pale 1050. Hiyo kidogo. Yaani imekuwa sasa watu kuwatafuta watu kama katika soko. Vijana wamekuwa ghali, mtu anahifadhi ile akiingia kiswalisha anajua wazi kuwa hapa ana 100,000, 200,000. Lakini akiwa kuna sehemu ambayo anapata sio 3,000, 10,000, jamaa hawendi. Sahihi watu wamefanya kazi, lakini itakikani kufanya kazi kwa sababu wako watu wengine. Anaingia msikiti huu aswalisha, wanapanga aswalisha vipindi rak'a 4, alafu enda zake, enda katika msikiti mwingine akaswalisha kule, na yule mwangane hivyo, inakuja fika siku nyingine huwezi kumpata katika ile msikiti. Au saingia wanaaminishana kwa wewe bwana, chukua siku nzima swalisha hapa, kesho mimi siji, alafu huwa anachukua ile siku yake ili afanye hivyo. Sasa inatakikania watu waifanyie kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi na kukifuata. Sasa ndio hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimewaachia hivi vitu viwili, Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ina uongofu na vile vile kuna nuru, chukueni kitabu cha Allah na mushikamane nacho. Yaani hapa tamassaku bimaana muyaume kwa magego yenu, yani msiye nenye kuiacha. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, fahatha ala kitabi llahi, akahimiza sana katika kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Qur'an. Waraghaba fihi, na akahimiza watu yani washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kusema watu shikamana kitabu chake, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema wa ahlu baiti, na watu wa nyumba yangu. Hapa ndio mashia washikilia, hii ndio dalili kubwa ya mashia. Hadithi hii hadithi ni sahihi, ndio washikilia hapa, wa ahlu baiti, na watu wa nyumba yangu. Udhakirukumullah fi ahli baiti, nawakumbusha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa nyumba yangu. Udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mara tatu, yeye nawakumbusha kwa ajili ya Allah na watu wa nyumba yangu, yani waangalieni kwa wema. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim fi sahihihi, katika sahihi yake. An Zaid ibn Arqam, kwa sahaba Zaid radiyallahu ta'ala anhu. Sahihi yaonesha wazi hapa kuwa kuna ahlu baiti, watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutawaelezea huku mbeleni ni kina nani. قال ابن كثير رحمه الله الحافظ ابو فداء اسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى سما في تفسيره katika tafsir yake na huyu ni katika wanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanafunzi wake ndio huyu Ibn Kathir رحمه الله تعالى asema wala nunkiru al-wasa' wala nunkiru al-wasa' wala nunkiru al-wasata bi ahli bait wala sisi hatupingi kuwafanyia usawa watu ahli bait au kuwafanyia uzuri watu ahli bait tupingi wal amra bil ihsan ilayhi na kuamrisha kuwafanyia wema hili jambo sisi hatupingi kwa ni lazima watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wafanyiwe wema ni lazima watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam waheshimiwe kuwafanyia wema wa ihtiramihim na kuwaheshimu wa ikramihim na vile vile kuwatukuza fa innahum hakika wao min dhurriyatin tahira ni katika kizazi kilicho tahara yani ahli bait katika kizazi ambacho kilicho tahara min ashrafi baitin katika nyumba iliyotukufu wujida ala wajhi al-ard iliyopatikana katika mgongo wa ardhi hakuna watu bora katika mgongo wa ardhi kama hawa ahlu bait wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fakhran wa hasaban wa nasaban hali ya kuwa ni fakhari hali ya kuwa ni nasaba nzuri wala siyama hasa hasa idha kanu muttabiina lisunnati nabii wala siyama hasa hasa idha kanu watakapokuwa wao muttabiina lisunnati nabawiyya ni wenye kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam as-sahiha iliyo sahihi al-wadhiha iliyo wazi al-jaliya maana yake ni moja iliyo wazi na iliyo tukufu. Sasa hapa tushawatoa baadhi katika hichi sharti. Asema hasa hasa wakiwa ni wafuasi wa mtume. Sio mtu akajiita ahli bait na akawa hamfati mtume. Sasa bana mimi ni ahli bait bana. Haiwezi kumnufaisha. Sasa hata kama yeye atakuwa katika ahli bait wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini sharti awe anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam asiwe mzushi kama al-Jufri anafudai kwa yeye katika ahlul bait na akawa anafanya uzushi haiwezekani ni lazima awe anamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tena kumfuata mtume katika sunna ile sahihi kwa sababu ziko sunna nyingine ambazo msimzo mtume haikuthibiti kwake yeye الواضح هذا الواز سمع شيخ رحمه الله تعالى كما كان عليهم سلفهم كما ولفقوا ولي وما ولي تنغليا كلا عباس سينين يا كلا عباس عباس أنا ينجي كتك آل بيت نعبني عباس يوك صابو الشيخ Sheikh Abdul Muhsin Abadi wafakahu Allah ye amekwenda katika kauli ya ahli baiti wanaingia maami zake mtume ndio anasema kale Abbas wanaingia maami zake mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walislimu ni wawili tu ni Hamza na Abbas hawa katika maami wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanaingia katika ahli baiti hata wale kuna Abu Jahl kuna Abu Lahab pia wanaingia katika ahli bait lakini hawakuamini Abu Talib wanaingia lakini wao hawakuwa ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam sakal Abbas kama Abbas wa bani na watoto wake sababu Abbas alizaa mtoto Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas bani mtoto wake wanaingia katika ahli bait hapa wa Ali na Ali hapa anaingia Ali wa ahli baitihi na watu wa nyumba yake ambaye katika riwaya nyingine Jaafar ndugu yake Ali, Jafar na Abi Talib pia anaingia katika Ahli Bait na watoto wake, wa dhurriyatihi na vile vizazi vyake radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa hapo anaingia kinyume na Mashia. Mashia sema Ahli Bait ni Ali na Fatima na nani, Hassan hawamtaji hivyo sana, wao wamtaja Hussein. Kwa sababu yeye anamtaja Hussein kwa sababu yasemekana, Allahu alam kama imethibiti kuwa Hussein radhiallahu ta'ala anhu alioa mke kutoka sehemu za Furs, sasa akazaa watoto, lakini Hassan bin Ali radhiallahu ta'ala anhu hakuoa. Sasa wanamtukuza sana wao kwa sababu nini? Ameoa upande wao, kwa sababu baba yao aliuawa sehemu ile ya Iraq, Karbala kule. Sahani ndio Ahli Bait, Ahli Bait ndio hawa. Lakini ambalo Mashia hawalitaki kuliingiza ni hili ambalo tulitaja sasa. Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema, wa azwajuhu sallallahu alayhi wasallam min ahli baitihi, na wake za mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni katika ahli bait. Lakini Mashia watakuingiza hapo. Sasa wake za mtume pia wanaingia katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa mtume aliposema kuwa nawakumbusha kwa ajili ya Allah na watu wa nyumba yangu, pia wake zake wanaingia katika ahli baiti. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, wa min ahli baitihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na miongoni mwa watu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa nyumba yake, azwajuhu ni wake zake radiyallahu ta'ala anhun. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema fi siyaki mukhatabatin, fi siyaki mukhatabatihinna, katika mtiririko wa kuwataja hawa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, aya iliposema katika suratul al-ahzab, wa karna fi buyutikun, sema tulieni katika nyumba zenu. Na hii aya haiwahusu wake za mtume, ni wanawake wote. Aya yote ambayo ilikuja kumzungumza wake za mtume, pia wake zetu wanaingia ndani na wasichana wote. Asili ya mwanamke ni kuketi nyumbani, sio leo tunavyoona leo anatoka toka huku na huku. Asili ya mwanamke ni kuketi nyumbani. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala sio yenye kutoka toka kuzurura zurura kama walivyofanya wakati wa ujahiliya. Wakati ujahiliya walikuwa wanawake wanatoka bila haya, eza katoka ovyo ovyo, ambao leo tayaona leo mtoto aishi mwandoni au aishi bambui, avadera mwanamke avadera tu na kile cha hapa kichwani, basi huyo enda paka marikiti na dera yake, wala hajali. Tena inawezekana ikawa ile dera aliyoivaa inaonesha mwili wake wa ndani, wala hajali, hana neno. Leo tuwaona leo watoto wa Kiislamu, achilia mbali makafi, Waislamu ndio kaona dhiki imekuwa nyingi. Tuache viongozi, pia sisi wenyewe pia tuna matatizo. Leo ukiangalia wanawake wangapi hawana haya? Hawana haya. Zamani ilikuwa na haya, lakini leo wana haya. Mwanamume anaweza kupita njiani akasimamishwa na wanawake. Watoto hawana haya. Sasa hii ni msiba mkubwa sana. Sasa itakani mchana kutoka sehemu kama zile za kutoa kana kuvaa ovyo ovyo, hii ruhusi jambo kama hili. Waqimna salata wa atina zakah, na vile vile wasimamishe swala na wawe wenye kutoa zaka. Sa swala pia mwanamke ana swali, na mwanamke pia anaruhusiwa kutoa zaka, si ya mwanamume, hata wanawake pia wanaruhusiwa. Wa atina Allah wa rasula, na vile vile mtiini Allah na mumtii mtume wake. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innama yuridu Allah, hakika Allah anataka kwenu nyinyi, liyudhhiba ankum rijs, ili awaondolee uchafu ahla bait, watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wayutahhirakum tathira, na awe ni yenye kuwasafisha, kuwasafisha kwa ukamilifu. Sahi aya yeka wazi kuwa wake za mtume ni wasafi, hawana uchafu kama wanavyodai mashia. Mashia wanadai kuwa Aisha radhiallahu ta'ala anha alifanya uchafu, na hili jambo la uongo, kwa sababu ukimsadikisha mshia ushaipinga Qur'an, kwa sababu sawu nuzuli ya kushuka suratul Nur ni kwa ajili ya wale ambao walikuja na ifk usbatu minkum, ni katika kikundi kati yenu nyinyi, msikidhania kuwa ni shari bali ni khairi katika nyinyi, ili Allah awapambanue ni kina nani wanafiki. Sawa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa na mambo haya, mambo ya uchafu. Na daraja ya wake za mtume ni daraja nzito sana, hakuna wanawake ambao wanaweza leo. Leo tukitoa hawa hawa wetu, inaweza kuwa mume yasoma iko nje, au mume mathalan kulingana na hali si nzuri za hapa, atafuta barua iko nje, akamwacha mke wake hapa. Wake wengi sana ukiwachunguza, na tunavyoleta habari hatuchunguzi watu, wanawafanyia khiana wanaume wao, na hawa wanaume nao wakiwa kule nao wanafanya khiana wake zao. Lakini angalia wake za mtume walikuwa, mtume alipowaoa na mtume akafariki kawa ni wake zake, basi hairuhusiwi kwa mtu mwingine kuoa. Fikiri mchezo, hairuhusiwi kwa mtu mwingine kuoa. Na katika wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa mdogo sana ni Aisha, kwa sababu Aisha aliolewa mdogo, miaka sita, mtume sallallahu alaihi wasallam leo miaka sita. Kawa aliolewa mdogo, chini ya miaka kumi, lakini amfariki akiwa na miaka mingapi? 18. Haya, angalia, mtume amfariki Aisha miaka 18, na Aisha aliishi zaidi ya miaka 60, hana mume. Sasa mashia walivyoovu wanasingiza uchafu, walikuwa wako mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, aliwatakasa. Na mtu akitaka ufafanuzi zaidi arudi katika sura hii. Allah aliwatolea, yani ile kuwapatia changamoto, ikiwa mtaka Allah na mtume wake basi mfuateni, na ikiwa mtaka dunia mtapewa. Na wakaambia, enyi wake za mtume, yoyote ambaye atakayekuja bifahisha mubayina, kayekuja na uchafu ulio wazi, tutamwadhibu mara mbili. Walitolewa tahadhari kubwa sana. Sawake za mtume sallallahu alaihi wasallam wako mbali na mambo ya uchafu, kinyume na anavyodai hawa mashia rafidha. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun, nakumbukeni mlipotajwa katika nyumba zenu, min ayati llahi wal hikma, katakamana aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hikma. Inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kana latifan khabira, Allah ni mpole alafu ni mjuzi wa mambo ya habari. Wake za mtume Allah subhanahu wa ta'ala aliyohifadhi na uchafu kutokamana wote tukaozungumza. Na jambo baya zaidi, wewe ukimtukana mtu mke wake siku ya kiyama utafufuliwa naye yule yule, alafu tazungumza nini? Sasa wale ambao wenye kumtukana mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam fanya uchafu, watafufuliwa mbele ya Allah na mtume, hao tazungumza nini mbele ya mtume? Na ukisema kuwa Aisha alikuwa kadhaa, ni kana kwamba ushatumia lugha nyingine ambayo ni kufru. Kwa katika baadhi ya maulama wengine wanaizungumza, ni kama kwamba kumwambia mtume alikuwa hana haya, yani dayuth, yani alikuwa hana haya na mke wake, kwa sababu dayuth ni yule mtu ambaye anajua mke wake anafanya uchafu na akamwacha. Na hili ni jambo ambalo la uongo, hazungumzi maneno haya isipokuwa mtu kafiri. Na wao kwa nini wamemshikilia Aisha? Mbona wataji wake zingine wa mtume? Kwa nini wataja kuna wake wawili ndio washikilia, Aisha radhiallahu ta'ala anha na Hafsa? Kwa nini wengine hawashikilii? Ukichunguza sana, kuna wale masahaba ambao waliopokea hadithi nyingi sana, ambao kama sikukosea ni masahaba saba. Wa kwanza ni Abi Huraira, alafu Ibn Abbas, alafu Ibn Umar, alafu Jabir, alafu Amr bin al-As, alafu Aisha, alafu Abu Sa'id al-Khudri, yani yule ni Abdullah ibn Amr al-As, alafu Abu Sa'id al-Khudri, alafu Aisha. Hawa ndio walipokea hadithi nyingi. Sasa wao wanamtoani Aisha kwa sababu Aisha ndio alitupokea habari nyingi kutoka kwa mtume. Sasa tukimwangusha Aisha radhiallahu ta'ala anha, kuna mambo mengi ya mtume hatutayajua. Tutakuwa tuyajue. Ndio maulama wakakhtalifiana baina ya Aisha na Khadija, nani bora hapo? Sasa maulama wakasema, ukija katika upande wa mali kutoa kwa ajili ya Allah, basi Khadija radhiallahu ta'ala anha amemshinda Aisha, sababu Khadija radhiallahu ta'ala anha alitoa mali yake kwa ajili ya Allah. Na ukija katika masala ya kielimu, basi Aisha ni mwanachuoni mkubwa. Sawao lengo lao wameangalia hili Aisha radhiallahu ta'ala anha alipokea kutoka kwa mtume. Kala Ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema baada hii aya, fi tafsirihi hadhihi al-ayatu, asema hii aya nassun, ni dalili, fi dukhuli azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ahli bait ha huna, asema hii aya ni dalili kuwaingiza wake za mtume sallallahu alayhi wasallam katika nini, nyumba yake, ahli bait ha huna, hapa, li'annahunna, kwa sababu wao wake za mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu nuzuli aya, ndio sababu ya kushuka hii aya, wa sababu nuzuli aya, na sawa kushuka hii aya, dakhilun fihi, ni wao ni kuingia ndani, fihi qawlan wahida, ni qawli moja, ima wahdahu, ima ni wao peke yake ni moja, ala qawli juu ya qawli, au ma ghairihi ala sahih, au pamoja na wengine katika sahih. Hii ni akwali ya maulama wamekhtalifiana katika masala. Wengine wanasema kuwa ni wake za mtume peke yake aliyotajwa hapo, wengine wanasema pia ahli bait wengine wote pia wanaingia, lakini iliyovo wake za mtume wanaingia katika ahli bait, katika ahli yake mtume, wanaingia katika watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nashangaa na wao wasema kuwa sasa wao wanamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu namtaja Ali na Fatima. Haya mamake Fatima mbona hamumtaji? Sasa Fatima tu yana mamake, huyu mamake mbona hamumtaji? Khadija amewakosea nini? Kalia hawa vile watu wako wabaya kabisa. Hawa ni watu ambao wana matatizo. Intaha kalamuhu, yani imeisha maneno ya shehe. Kuna wala mmoja alikuwa akisoma hapa, intaha akapiga ah, alipokuwa akiambiwa somi na shekhe, ukiona hivi alif alafu na ha ni intaha kalamu, yani kalamu ya shekhe Ibn Uthaymeen, ya shekhe al-Allama Ibn Kathir. Sasa wana mmoja akasema ah, haisi ah, intaha kalamu. Fadakhala fi hadhihi al-aya, asema ikaingia katika aya kama hii, Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib ameingia katika aya kama hii. Wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na Fatima binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ameingia katika aya kama hii. Wal Hasan, na Hasan ameingia katika aya kama hii. Wal Hussein, na Hussein ameingia katika aya kama hii. Radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Mtu anaweza kauliza swali, je, hapa nitaja Fatima, je, watoto wa mtume wanaingia wapi? Kuna swali inaweza kaja, je, watoto wa mtume pia wanaingia? Watoto wa mtume wote wanaingia wale kwa sababu waliolewa na wakazaliwa kama umama. Ile umama ni mtoto wa ni mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, anaingia pia kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahli baiti. Katika li hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, asema kwa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, vile vile katika hadithi yake akapokea jambo kama hili, asema خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداتا Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika sala ya al-fajr, ghada ni sala ya al-fajr, wa alayhi mirtun murahhalun min sha'r al-aswad, faja'a al-Hasan ibn Ali fa'adkhalahu, thumma ja'a al-Husayn fadakhala ma'ahu, thumma ja'at Fatima fa'adkhalaha, ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم صحيح حديث كوازك ومتوم صلى الله عليه وسلم صلى الفجر أليكوج الحسن أكام إنجيزا أكاج الحسين أكام إنجيزا داني أكاج فاطمة فيلي فيلا أكام إنجيزا داني akaja Ali bin Abi Talib, wote akaoingiza ndani, alafu akaisoma aya hii. Sasa mashia wao kashikilia kuwa ni hawa tu, wale wengine wote si nani, si ahl bait. Lakini sivyo, ahl bait wanaingia hawa, na wanaingia kama wale ambao tuliwataja wengine. Sheikh hapa ametaja kwa ufupi hii, kwa sababu hichi kitabu Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja kwa ufupi tu. Kini ukiingia katika vitabu vingine wamefanya tawassu kwa urefu. Nadhani kabla sijaingia katika nukta nyingine, ni kuwa hawa twawafanyia wema, twawaheshimu, lakini kuna kaida. Wanasema baadhi ya maulama, al-ardhu al-muqaddas, ardhi tukufu haiwezi ikamtakasa mtu yoyote, isipokuwa lenye kumtakasa ni amali yake. Sina nadhani mmenifahamu. Angalia Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, atoka Furs, tusema radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Lahab ni katika ahli bait, lakini alikufa kafiri. Sasa hapa tunapata faida kuwa huyu ni katika ahli bait, lakini hakuifanyia kazi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika Uislamu. Sasa hapa ni kuwa wale ambao tunawatukuza ni wale ambao walioshikamana, ni watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa na msimamo kama hawa tulivyowataja na wengineo. Hawa walikuwa na msimamo kwetu sisi tunatakana tuwafuate, na kwetu sisi tunatakaniwa tuwaombee maghfira kila wakati. Wala haifai kwa Muislamu kuwatukana masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sidhani ukiwatukana sijui utapata nini. Utapata, utachizika, wengine waweza kutoka katika Uislamu, utakufa kafiri. Maana ukifanya ibada yote lao Allah kupate, haiwezekani, haijatokea hiyo. Maana kwa sababu umri huo huwezi kufika miaka 200, lakini upewe miaka 200, huwezi kufikiria, huwezi kufikia thawabu za wale watu, huwezi hata waambie miaka 200 yote umfanya kwa ajili ya Allah, ukatoa dunia nzima hii, ukatoa dhahabu, huwezi kufikia wema wale. Kwa sababu mtu aliona sahaba na akamwamini, hey, huyu ni mtu ambaye huwezi, hata kama akamwamini kwa dakika moja tu alafu akafa, si mwenzako. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.